بسم الله الرحمن الرحيم. Coşuyoruz biz imanla, gerekse de zindanlarda. Coşuyoruz biz imanla, gerekse de zindanlarda. Coşuyoruz meydanlarda, tekbirlerle, kıyamlarla. Coşuyoruz meydanlarda, tekbirlerle, kıyamlarla. Güzel olan İslam'a teslim olduk biz, Kur'an'a selam olsun Resulullah'a. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ol ol ol güzel ol, Kur'an sünnet ile yaşa ol. Mekanın cennet olsun o. Hakkın ırağı çeken yada, zulüm kokan coğrafyamda. Korkmayız biz şafirlerden, dayanmışız biz Rahman'a. Hakkın ırağı çeken yada, zalim bıkmaz yapar zulmünü. Kafir bıkmaz kusar küfrünü. Bitsin artık dünya sürgünü. Gel şehadet can şehadet. Gel şehadet can şehadet. Zulüm kokar her tarafta, kanlar akar tüm sokakta. Kur'an çağırır cihada, ya Rab ne zaman cihada. Alibin ölmedi anne, bakar adın cennetine. Alibin ölmedi anne, bakar adın cennetine. Sabrı sebat eyle anne, sen şehadetine. Sabrı sebat eyle.